the dumb. Somehow program Trzeci Polskiego Radia, sobota 31 stycznia, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Tragedia w miejscowości Daliowa. Matka czworga dzieci wyprowadziła je z płonącego domu, sama zginęła w pożarze. Bez porozumienia na spotkaniu w Mińsku były prezydent Ukrainy winą obarcza separatystów. Władze PSL-u zdecydowały Adam Jarubas, kandydatem partii na prezydenta. Matka wyprowadziła z płonącego domu czworo swoich dzieci, sama zginęła w pożarze. Ta tragedia wydarzyła się dziś w miejscowości Daliowa koło Dukli na Podkarpaciu. Spłonął tam drewniany dom. O szczegółach informuje rzecznik Straży Pożarnej w Krośnie, Mariusz Kozak. Sąsiad zgłaszał do straży to, że zauważył właśnie pożar. Kobieta właśnie wyprowadzała czwórkę dzieci do sąsiadów i wróciła jeszcze do palącego się domu po coś. I stamtąd nie wróciła. Z tego co nam przekazują, że być może została przygnieciona jakąś palącą się częścią wyposażenia albo po prostu w wyniku już niemożliwości oddychania czy w wyniku temperatury, która tam była, kobieta już z tego budynku nie wyszła. Osierocone dzieci mają 2,5 roku, 4, 7 i 9 lat. Zostały przewiezione na badania do szpitala, potem trafią pod opiekę babci i dziadka. Pomoc zapowiada też wójt gminy Jaśliska, Adam Dańczak. Jest taka propozycja z ośrodka OREW-u, ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjny w Rymanowie. Mają mieszkania, w których mogłyby te dzieci zamieszkać, jeżeli te warunki, które ma babcia, byłyby niewystarczające. Jest też deklaracja, że będą opiekunki do tych dzieci. Na ten czas, który będzie potrzebny do tego, żeby jakieś działania inne, zgodne z prawem, zostały podjęte wobec tych dzieci. Przyczyną tragedii był prawdopodobnie nieszczelny piec kuchenny. Fiasko rozmów w Mińsku. Spotkanie grupy kontaktowej do spraw kryzysu na Ukrainie trwało 3 godziny za zamkniętymi drzwiami. Dlaczego strony nie doszły do porozumienia? O tym Piotr Pogorzalski. Leonid Kuczma, który reprezentował w Mińsku Ukrainę, powiedział, że separatyści zerwali rozmowy, ponieważ nie przyjechało na nie ich kierownictwo, które podpisywało porozumienia we wrześniu, a tylko drugorzędni działacze. Według byłego prezydenta postawili oni ultimatum i nie chcieli rozmawiać o natychmiastowym zawieszeniu broni i wycofaniu wojsk. Sami przedstawiciele samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, Denys Puszylin i Władysław Dejnecho, oświadczyli po spotkaniu, że nie został podpisany żaden dokument, a rozmowy na temat jego kształtu będą kontynuowane. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Ma 40 lat i od 3 kadencji jest marszałkiem województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas, kandydatem PSL-u na prezydenta. Decyzja zapadła podczas Krajowej Konwencji Wyborczej Partii, a tę kandydaturę lansował prezes Ludowców Janusz Piechociński. To jest z całym przekonaniem, o tym mówię, kandydat nowości, młodości, ale 3. kadencja już w samorządowych sprawach. Jeden z najbłyskotliwszych na pewno marszałków wojewódzkich, a przede wszystkim bardzo ciepły, przyzwoity człowiek. Europoseł Jarosław Kalinowski nie ma wątpliwości. Powalczymy wszyscy razem, ażeby nasz kandydat w dniu, kiedy odbędzie się pierwsza tura, znalazł się na pudle. Jestem przekonany, że tak będzie. Które miejsce? No już dzisiaj nie rozstrzygajmy. A jakim prezydentem chce być Adam Jarubas? Wyobrażam sobie prezydenturę opiniotwórczą. Prezydent powinien być takim moderatorem, takim inicjatorem dyskusji o ideach, wartościach, programach rozwojowych dla naszego kraju. Do tej pory start w wyborach prezydenckich zadeklarowali Andrzej Duda, to kandydat PiSu, Magdalena Ogórek, która będzie reprezentować SLD, a także Janusz Palikot, Janusz Korwin-Mikke i Marian Kowalski z Ruchu Narodowego. Kiedy odbędą się wybory prezydenckie, dowiemy się w najbliższą środę. Europejska Agencja Kosmiczna zdecydowała, że nie będzie szukać lądownika File. Pojazd zaginął na odległej komecie, ale naukowcy nie tracą nadziei. Chcą poczekać, aż lądownik sam da o sobie znać z odległości ponad 500 milionów kilometrów. File zaginął niedługo po lądowaniu na komecie P67 w listopadzie zeszłego roku. Europejscy naukowcy zastanawiali się, czy teraz obniżyć lot okrążającej kometę sondy Rosetta, by dokładniej obejrzeć teren, na którym może spoczywać lądownik. Stwierdzili jednak, że nie zrobią tego, tylko poczekają. File na razie śpi, bo nie ma energii, ale za kilkanaście tygodni w rejonie, gdzie stoi, ma być więcej światła słonecznego. To też być może maszyna będzie mogła wytworzyć choć trochę prądu i skontaktować się z Ziemią. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Tej nocy na północy i zachodzie kraju przelotne opady śniegu i od minus 5 do minus 2 stopni. Jutro znów śnieg na północy, ale w innych regionach synoptycy zapowiadają bardzo dużo słońca. Do tego od 0 stopni w Krakowie, do 1 w Gdańsku i 3 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kuba Stankiewicz, jeden z najpopularniejszych jazzowych pianistów w Polsce i jego zaskakujący hołd dla Wiktora Younga, autora muzyki do takich filmów jak Jeździec znikąd, Johnny Guitar i Komu bije dzwon. Kuba Stankiewicz, The Music of Victor Young na żywo z towarzyszeniem Wojciecha Pulcyna i Sebastiana Frankiewicza. W Trójce w niedzielę, tuż po 20. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Panie Marku, dziękujemy za zaproszenie. Do tego tematu jeszcze na pewno wrócimy dziś do północy. Prawie 6 minut po 23. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Summer came and What a terrible world, what a beautiful world. Tytuł nowej płyty zespołu The Decemberists tak właśnie brzmi, a piosenka, która przed chwilą na antenie się pojawiła, nosi tytuł Make You Better. I mimo moich przypuszczeń, że to może być utwór na liście przebojów trójki, stało się inaczej. Ale to wszystko w Państwa rękach przecież. Przypominam, Polskie Radio... PL/trójka. Głosujemy jak zwykle do południa w piątek. Zerkam sobie właśnie na szczęśliwą trzynastkę ostatniego notowania i wśród tych 13 szczęśliwych w pewnym sensie utworów również i ta piosenka. Hand Cannot Erase. To jest tytuł tego utworu, ale również tytuł nowej płyty Stevena Wilsona. Album ukazuje się 27 lutego, czyli już całkiem niedługo. 11 piosenek na tej nowej płycie Stevena się znajdzie. Zachęcająco brzmi to pierwsze nagranie. Czekamy na resztę. 16 minut po 23. Jeszcze jedna nowa styczniowa płyta w audycji Mało Obiektywnie. Get out before he crops your hair. You married the wrong guy, Rosalind. When are you gonna see? You married the wrong guy, Rosalind. Pick up your skirts and flee. His hands are full. Soon he'll be making his demands. And have you saying preposterous things? Get out before he snaps your wings. You married the wrong guy, Rosalind. Of hubris lies behind his act. When you least expect it, he'll attack. Get out with your self-worth intact. You married the wrong guy, Rosalind. When are you gonna see? You married the wrong guy, Rosalind. Full of illusions, lies. His conscience long since compromised. With all the grief that that implies. Get out before your reason dies. You married the wrong guy. Pamiętam ubiegłotygodniowe spotkanie z Piotrem Kaczkowskim w środowej tonacji trójki, jak prezentował muzykę z tej płyty i myślę, że może jutro po 22 w Minimaxie ta płyta może powrócić na antenę programu trzeciego. The Waterboys, ich nowy świetny album Modern Blues. Dzisiaj utwór numer 6, Rosalind, You Married the Wrong Guy. To się czasami zdarza nawet w najlepszej rodzinie, jak mawiają niektórzy. Świetna nowa płyta The Waterboys, na pewno nie odkładamy jej za daleko. Ta płyta, która za chwilę się pojawi, swego czasu co tydzień gościła w naszych spotkaniach. Teraz powraca, bo jest ku temu pretekst. 13 lutego na koncercie w Och Teatrze w Warszawie. John Porter. Fighting almost all of a life, but I want her to come back to me. I'm on my knees, please. I've been walking the streets in vain. Oh, where's my honey trap? Trap back. She chews my words, spits them out, makes like she's never heard. But I need my honey trap, do anything to get her back. She doesn't care and floats everywhere with her pale blue eyes and a wide-eyed stare. She's a moon sister in the sky. She ain't afraid of a fight. She's been fighting almost all of her life, but I want her to come back to me. No Place to Go i Honey Trap, tytułowa piosenka z najnowszego albumu Johna Portera. Artysta na koncertach 13 lutego w Warszawie w Ochteatrze, jak mówiłem. To dodam jeszcze, że 14 lutego, dzień później w Bydgoszczy, także na koncercie. Pamiętam występ Johna Portera właśnie w tym miejscu, w Ochteatrze, tuż po premierze płyty poprzedniej, Back in Town, w 2011 roku. To był znakomity koncert i mam nadzieję, że podobnie będzie i w tym przypadku. Przypomnę, 13 lutego to jest piątek, ale myślę, że to nie będzie miało żadnego znaczenia. 13 lutego w warszawskim Ochteatrze, John Porter. 23:30 minęła, a my jeszcze mamy do północy przygotowanych kilka płyt. As harsh as it's breaking through the blinds, shadows on the wall cross my face in black lines. I'm so disconnected at the foot of the bed. Don't know what to say, don't know what I said. Maybe every promise anybody makes is destined for the rocks, the longer it takes. Daylight is so close, I can almost taste it. It's all I got, and it's not right. Fire on the fuse, shaking in the wind like a lame excuse. Never leave the house, barely leave the room. Got nothing to say, got nothing to prove. The hill is rising in front of my face. I'm free from desires arise above the maze. Every step I take closer to the sun. Darkness is the light surrounding everyone. Ghosts fall in the streets from my head and wrong. Keep your head down, keep your eyes shut tight. Don't wanna lose control, baby, I just might. Don't wanna lose control, I just might. Go unanswered, you waiting for the proof. Don't know what to say, don't know what to do. Maybe every promise anybody makes is destined for the rocks, the longer it takes. Daylight is so close, I can almost taste it. Don't know what to say, don't know what I said. Everything is broken in my head. Lost out in the darkness, looking for the light. Think I'm gonna run, baby, I just might. Ryan Adams z ubiegłorocznej płyty zatytułowanej właśnie tak. Ryan Adams, po prostu. Tired of giving up, I just might. Mógłbym. Taki to tytuł. Teraz mógłbym Państwu pewnie długo opowiadać o tej następnej płycie, ale nie będę, bo muzyka obroni się sama w tym przypadku. W przypadku tej artystki właściwie mogę powiedzieć, na każdej płycie tak jest, że muzyka broni się sama. Nareszcie po tej nieoczekiwanej przerwie, kiedy już mieliśmy tę płytę mieć ze sobą jesienią, okazało się, że trzeba będzie poczekać do początku lutego. To jest właśnie ten moment. W poniedziałek ukazuje się nowa płyta Diany Krall. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, your heart warm, I know that you got your reasons. These things that are pleasing you can't hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger are driving you home. And freedom, oh, freedom, well, that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. Don't your feet get cold in the wintertime? Sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. You're losing all your highs and lows. Ain't it funny how the feeling goes away? Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your fences. Open the gate. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. You better let somebody love you. Before it's too late. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm

Johnny Guitar, muzyka Wiktora Younga jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na żywo. Kuba Stankiewicz i jego trio tuż po 20. Czas się pożegnać. Tak nastrojowo nam się zrobiło na koniec naszego spotkania. Zofia Kruszewska, Mariusz Owczarek, dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Po północy potrójne pasmo przenoszenia z Michałem Margańskim. A my żegnamy się jeszcze jedną nową polską płytą z fortepianem w roli głównej. Kuba Płużek i kompozycja Zbigniewa Wegehaupta, Four Roses. To na początek jego albumu 11 Songs. Dobrej nocy z Trójką. Do usłyszenia.